پارت پنځم آیات. او صورت خلاصه صدا خلاصه د صورت احوال اربع د اثبات د قیامت او زجر په اغترار باندې الکا ولیدوکا کی پروتی او پنځه صفاتونه د الله تعالی دي. پنځه صفاتونه الله تعالی دي دا ذکر کیږي په دې کې او زجر دې په تکذیب باندې او وجود د کرام الکاتبین او دا غي سرور صفاتونه بشارت او تخویف دا د دې صورت خلاصه ده. اذا السماء والفطرات كلج اسمان وجوي كلج اسمان وجوي ان فطرت رد په پلاسه په وبانی چې هغه اسمان خرق او التیام نه قبلې نوې د اخر التیام قبلې دروازې په کې دي کولاوی کی ملائک کی دي راخی دي دیوینا بس دا فینا دا د دې رد دا غي او کله چې ستوري ودړيږي او کله چې دریابو دروار کړی شي کله چې قبرونو والا پورته کړی شي معلوم بګاري او ناس ما قدمت واخرات ما قدمت من خير ما اخرات من سنت استن بها بعده فلو بذ اجر من تبعه او که صحیح اينو په دبانې بغوناين او ما قدمت په ځوانای کې کړي اخرات بډاواري کړي ما قدمه چکړي ما خارچ پرې خودي سمانه غالي وګللي ما قدمت خیر او شری مخ کې لري اخرات خیر یا شری مست پرې خودي ما قدمه ځوانای کې کړي اخرات بډاواري کړي ما قدمه چکړي اخرچ نه کړي پاتې شي وي دینه پاتې کړي روز روزه زکات حج اے انسان ما غرکا سشه دې چې دې په دوکا کې چورې په بار در افستا کې ال کریم عزتمن خی عزتمن دې نه زکه په دوکا کې ډارک سزا نه درکې ای جواب سره ده ها ناروا کې ډارک سزا نه درکې عزتمن دې کنه الذی خلقك هغه چې دې پیدا کړې فادلک فادلک فسواک الذی خلقك فسواک نو برابر کړ دې تعالی را برابر دی ماته غره وګونه برابر شونډي وګوره یو شونډي یو شمبل پر شان ده لاسونه تا وګوره دا کې یو شان یو شان دی هر کو برابر وته تا وګوره هر چا وګ خپل خپل وګوره تاسو برابر لاسونه تا وګوره کدا یو په لاندې بل وګدا سورۃ تکلیفی بھائی سوا کا اندامونه برابر فادلک ایمه فادلک نیخ کړي لکه دا غوا د ګډي بيزي په شان په سرو یې نیرو هر کړی انداونه د برابر کړی دي اوی نه ښکړی سیدا کړی فی ای سورۃ ما شاء په هر شکل کې چې الله تعالی او تر را کبا کوي جوړنه هر چا خپل شکل ته وره ته څه مطلب باندې فسواک او په دې کې او قرات ته فعدلک قد وقامت اندامونه دل موتزل جو کړی دي ندنګ نچیت برابر دي کلا اچرنا دوکا کېدل دي په کار بلکې تاسو تکذیب کوی یو په قیامت او درځي د قیامت وان علیکم لحافظین یکم تاسو باندې خامخا ساتنه کوون کی دي عزتمن کاتبین لیکن کی عالمونه ما تفاورون پوی باز تاسو کوی باز تاسو وای یقیناً نیکان مخا مخا پنے متونو کی یقیناً پجار خا مخا پجانم کے بھائی بادشاہ تپوسو کد عالم نا ابو حازم سیبنا ویزا بکم دے ویزا قرآن کیوں گو رنوی ما کتا لے دی تیوتا ہوئی ایک پابرارو کی پر نعیمو کی بھائی پجارو کی پجاہیمو کی بھائی آزار نہیں دیکھتا لے جانو بارا کر عجیب خلق ہو یار یسلونا داخلی گی ودی تیوم الدین پرازد بدلی بانی اون به دې دې نه پټې دن کیا او جانم نه پټې کی نا او ما درا کمایو مو دین پټې دې باندې شي کنه جی چې غایب شي کنه تا ته سپدر رسول الله زبادلی بیا راته وایم سر تا ته سپه در چې سر د قیامت د باندې هغه راز دا چې واغدار بنی ایسی او نفس دبن نفس دپارا شین اسم او اختیار با پدا ټول دیو اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وائلو للمطففین یمشی اللہ علیہ جزا خیال وائلو للمطففین اللذین اذا اکتالو علا الناس یستغفور و اذا کانو اوزنهم یخسرون دیتا سورتی تطفیفم وی سورتی مطففین امتا وی سورت مقصد سر ترغیب توحید تا تزہید فی الدنیا دا دنیا نبی رغبتی وفی ذالکا فلیتنافس المتنافسون شپک اتیا دی فس دسورت انکبوت نازل شوئے دی خلاصا اول زجر دی بدریو آیاتونو کی یا تخیف اخروی دی پلسو احوالو دو فجارو سر بیا بشارت تی پلسو احوالو دو مومنانو سره او بیا مجرمانو ته زجر دی په پنځو طریقو باندې او متففین کمی کونکو ته کفار او مکذبین او فجار او معتدین آثمین دا ټول دینونه دي وایلون هلاکت ته د پاره د کمی کونکو آغا شکلا نا پخلی د خلقونا یستوفون پورا اخلی پیدا کالوم کله چې بلته پیمانه گئی یا وزن گئی یخسرون کمواله کئ نقصان نه سي لټیک ته دکاندار سره لګي خو امونګه لګي به صرف دکاندار خو نه دی کنه صرف دکاندار در په خګړې دا مدرس سره لګي تنخواه مطالبه کئ او کتاب سم نه وي دا طالب سرم لگی طالب استاد نے محنت غواڑی خپل محنت نہ گئی دا د امام سرم لگی اڑا پورا اخ دی اورا محنت نہ کئی خدمت سم نہ کئی دا د پلار سرم لگی جزامن نہ حق پورا غواڑی اغیلہ دغی حق پورا نہ ورگی بچی پلار نہ حق پورا غواڑی او غل دغه حق نہ ورگی خدا خاون خپل میس کی استاد هر یو محکمه والا وایټولو سردا لګي وایلن رکد توید بی برکتی نه کنه للمتففین الا ظن اولائک آیا ګمان نه کی آیا یقین رضا کسانو انو مبوسون چې بشک دیوا راپور تکړی شي پاغ رضی اکی کلم چودری کی خلق رب العالمین تا اللہ وہ اس رئی صاحب کتاب کئی کلا اچھا رضا تطفیب نے دے پکار یقینا لکھ دا پاجرانو خامخا پسجین کے دے ارواح دا کفارو او دا فجارو اعمال تا پسجین تزی دا وہ مضبقہ کی زائدے او پاغی تا چدن دا ارواح عمل نامی تا دایت زیکتا ان کتاب الفجار لفی سجین وما راک ما سجین تا تصبت دا سجین سر سجین دا مبالغه دا پسجن کی کتاب مرقوم لکھ دے مور لگو لشوے حلاکت تے پدارت پارد نسبت درو کو ان کو آج نسبت درو کے رزد جاو سداتا اور نسبت درو رکے دیتا مگر ہر یو دحد نتیری دنکے موت دن اسیم دایو پا افعالو کی دا حلال و حرامو خیال نساتی دا اسیم دا پا اقوالو کی دا روغ وی شتم دا حق پرستو کئی کلا چلو سترش پا دبانی نمگایاتونا دیوی دا کشید پا خوانو دی نوینا بلن توائم رانا را قلوب زنگ را گلے دی فضلونو دا دیبانی ما پسو داغی عملونو شدیکم کول کلا انو من ربی میں وید اللہ محجوبون کلا حق دا یقینی دا یقینن دا کافر با دخبر ربنا پا دغرز پا پردہ کی کڑیشی او مومنان باتی نپا پردہ کوری کی او گر اللہ پا پردہ کی نخان تکہ چی اللہ محاط چی او حجاب تی محیط چی ناکو اللہ محیط تو گزل اللہ محیط تو گزل دا کافر باتی ربنا پا پردہ کی کڑیشی مومنان تا پا پردہ کی کڑیشی اے مومنان باتی نا نب پرده کوری کی گی اغی تبا اللہ معلومی گی تب تبانی پیشوی کلا انہم ربهم یوم ایدن لمحجومون یقینی دا چه کافران با ادا غرز دخبر ربنا پا پرده کی کڑیشی دا کافران با پا پرده کی کڑیشی خواه اللہ پا پرده کی نکی گی گوری دکا چه اللہ محاط سے او پردتی محیط شوا نو بیا خدا جسم شکنه بای اللہ دا جسم نو پاک دے نو کافر چی دے دی با پردہ کی کڑیشی دی با پردہ کی کڑیشی خود مومنان اگر با نو پردہ کوری کی گی او ما تاوست دورا مسئلہ کری دا نو ید دباری تعالی چی اللہ تعالی لی دری کی گی با جنتونو کی اتا غزمان عقیدت نظریہ دا د دنیا ستر کې الله تعالی نری دي نوی ني دا تو در کول افسار وای در کول افسار دا دې مل منو توا چودا اسلام اچھا ته زړه غدي اخ اچھا بھائی وجوه یوم الدین ناظره الی ربها ناظره او دارنگی یراه المؤمنون بغیر کیف و ادراک و ضرب من مثالی فینسون النعیم اذا رأوه فیا خسران آل الاعتزالی رکد تبعید معتزلون چید اللہ دا وجود نمون کری دی ننگا اشتفری شیف دی امتحان ورکو نومانی مدرسہ کی مفتی سے باقا کیا گئی کیوں خودی نور دا شفریش تب یادی کنب یاد خمانگ سر عملگر ناس تو خواہ کی نو مسلم شریف کی پرچہ کی درویت دب اوی تعالی مسئلہ را غلیوا نو ما مسئلہ تو لوڑی کل آیتنی مولی کل پلیڑ مانی احادیث او پسرد اقوال الرؤیت حق شرقائد وغیرہ او دابالی نو اگر تو خواہ کی ہوئی چی محتدہ بسرہ حل کا ما پنځپیر ته بدست لدی کنه باندې وی واده مې سره جذب دا مطالبه او دا تاسو کړ د نه دادی گواه دي الته او سی غټه غره او دا لغې چې دنو دا دې کوم ازبال کړو دی پټکی کې دی کور نه کته راکې دو دغه ملګری راته وی دغه ملګری دا چې کم معنی د طاهرو دلرم طائرو نو ماته وی وی دی استاد ماته وی خو زما په مخکینو ویلی چې دا استاد انم چې ده کنه د دې نډیر شر خور شوی دی ما دا چاوې دو ماخه دا خو رسول اسلام دو اولاد نوم دي طائر او طيب تخلص دي دا غید عبد الله سیف ما موقع کتل ازد امتحان خو غرضی نوما د ته مې دا پرچا حل کړم عجیب پنج به آو مې لیکا وجوه یوم از ناظره ته پر رب یقینو کا ما وتا ایتونه وي ماته دا تسوای لګل ریو کنه مې ایتونه هم د خدای بنده ته خدای حدیث کی مولا شوی ته پای ایتونه ته ماته وي تسوای دا تسوای لګل دا ته پته نه وجدا ایتونه السلام و تعالی کړه پته چې راغله کنه راغله اخر نه پرچو چې دا پرچه مې وړلا دا استاد ناشته ما ته وی وی مولوی صاحب تا کم زید ور وکړل پنځ پیر کی وی ته هو پنځ پیر مې کټاس پنځ پیر مې کټاس د الله کتاب مګه ده انیت مې کړو کده خبر وکړ دي مړای نه سمو چې ته مړ خلاصو مې زه په امتحان سکو داسې مو ته نیت کړو الله په سر شاهد دی شبې ته تا خبر یاد ما ته مې زو کټاس پنځ پیر مې کټاس ما زه په امتحان څوک مزن ټیټی ګرځمو نه چدنو اسو ته خطیب ګرځمو زه په امتحان څوک ما دا استاد نو شرخ ور شوی دی نو شرخ ور شوی دی جن خطیره وای الله پاک خبر چې نادر کې دی بی غیرته جن متي روي هزه کې مو ندایتونو تموي کله ما ته دا تسوای ما دا چې زمونږه د پنځیر الحمدلله طالب تا وای هغه ته پته دې دایې کم دې لګیار دې کلا انهم عن ربهم يوم يذل محجوبون نو ته باندې پیر شي غلطه معناونه کې ها د رب نه بدا کافر په دغرض په پرده کې کړې شي خو رب په پرده کې کی نو رب محاط ند د پردی چې پرده پی موهی تھی پرده راگیر کی پرده خو مخلوق ته مخلوق خالق راگیر رہی دا کافر به رب نه په پرده کې کړی شي مؤمنان به نه په پرده کې کولی کی او دا مطلب د آیت کریمه ثم انهم یاتینن دی خامخا داخلی دن کې جهنم دی یا به ویل شي دا د هغه چې تاسو ته نسبت درو کو کلا ان کتاب الابرار لفی الین یقینا چې لیک د نیکانو خامخا په الین کې د الین دا مبالغه ده په علو کې کنه الین او دا تمی ویلی وای اصول کې چې علم کې اولنه عین ده کنه دا د علو نه دی او چتوال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ذم لام د لام د لطیف نه د لام د لطف نه نو په علم سره باریکی راضی او پدی کې لطف ته پدی کې مزه ده او میم دا د ملک نه دی او دا د مالک نه نو با چای دا علم با چای دا بالکل شک نشته پدی کې دا با چای دی نو لیا با چای نشته خطیب بابا نه وای بے نوٹ ابیشن بے پانچ سالا ابیشن کوٹا بے شر ابیشن داتا دا کور سائز ابو رسید لیدا فکر را غستے نیش لبی اللیین ان رب کتاب الابر علفی لین وما ادراک ما اللیون تا تسپت دا اللیون سشد کتاب مرقوم دفتر دی او مہر دا کتاب دفتر دی لکل شوی حاضری کی وطا اغا مقرب خلق حاضری کی وطا ارواح دا مقربینو حاضری کی وطا مقرب ملائک یقیناً ابرار نیکان خامغا کمزو کی بئی علال ارائی کی پپالنگونو بانی سوپسٹو بانی ایسی نت بینچونا ہوا ہے استاوات دا سکولا بینچونا رائش لیلہ کونہ ہو گئی دین زانے دی مراد او دا اسپتالو دا بینچونا اس خواہ کرسائی دی اونی اخی دی عمران خان دی کرسی لگولی ها ابرغونی چی سڑی راش پشاد دخونی زی لکا دین مراد سوفا سیٹی دی سوفا سیٹی علال آرائی کی انظرون گوری با ستب گوری ما عندو من الکرامات تیل چی اللہ کم عزتن اور گڑی او گوری با چاہتا با گوری اللہ تا گوری با تعذیب دو کفار تا داڑی رخوان کئی یقینو کچی دا دشمن دی کت تپور تا سکولی او تو تا گوری کی باسا دمو لړه چولې دي دا ډېر خوان کوي یا نظرون وانتم تنظرون الت تنظرون انتظار نه دي چې دی قران ولوتل اوس پس کیږي اوس پس کیږي دیوی سره رحمت الله علیه بداله کپ لگا ډېر خپل به وي چې کله دریاب لارې کولاو شي بر اسرائیل په پوره وته یې پرونه چې وردان کی کنه وردان کی لا خزمنګم دي وی بر اسرائیل موسی علیه السلام دوی چې له طرف لا سوا الله یو وترو کل بحر روا اختم را خلاص فریدا او چې دې دې میستش ده کنه موسی رسول الله دې سره خلاص کا وچ راه دې کول کول کول کول کول کول کول کول کول کول دا او نه لیسه و کول کول کول ډیر خوان وای کا او دې غو من تو ان لا اله الا الذي امر دي بنو اسرائيل فار مې مسلمين او سي مان دا وړي ال ان نو على الرای کی انظرون غویبا ما عند من الكرامات ذم گوری با اللہ تا با گوری گوری با تعذیب دو کفار تا گوری با نعم تا نعم تا او گوری با آغا ستا تشتہیران پوز چی دی نفسو نگواری چی سی نفسو نگواری بس آگی تا با دی گوری اچھو گوری حاضر بھائی غیب پکی نشتر جی بھائیشتے دینا ولکم فی آما تشتہیران پوزو کم پیجلی گرمونی سے خبر وصر گپ پو فکی لگے بھی اتر ناتی چی سگرٹ پا پکی دل تماز ما ملګر دی احمد خان نو دی ماته چای به کی انو مې دا ایک بټه خور دی وټه سمدا سي چای دا چای خو مال ته لګا لکه چای تنظیم کی کنه الله باندې ګر دو بس کوم نه غوري دا رسول غواړي ته کوم رسول هغه دې چای دا او کی کنه اچھا بھائی تعریف وجو ابن حضرت النائم متوجی شاه تبا پیجنی په مخونو دی کی شنا ول راړي خوراړي ول شنا تعریفو پی جنبت مخونو دے کی نظرت النائم تازگی دے نعمتنو او واقعی چی سڑی بار نعمتنو خوشحالی جو بس تازہ تر و تازہ ہی کنا نظرت النائم یسقونا سکولی بشی پدی بانی مر رحیقن دخالص شرابنا مختوم مہر والی شوی مختوم متوجش مہر والی شوی حتامو مسکو دکن بای دمسکوی ختام اخیری ګټ پې ویسا شې معنا کولا اخیری ګټ پې د مشکو وی هغه اخرنه ګټ چې د خلینو د مشکو وی ذکر بیا ختام مسکو وفي ذالک او پدا قسم مزو کی فادر الله پدا قسم مزو کی شاپور دا بوي تنار شخص ذالک اس بشارت بلا سے خوشاله سے شه دي دا مدي چې دی وری دي چال لای کی انظرون او فجوم ندت النعیم یسقان من رحیق مختوم ختام اس کے پس کو وفی ذالکا تو پدا قسم مزو کی سیالی دیو کی دیو بل سرا شوق دیو کی حرس دیو کی حرس کون کی سیالی دیو کی سیالی کون کی تنافس سیالی کول ومزاجو من تسنیم او گڑون بداغی سر تسنیم ونی کابر را بابا گاڑی رون بی گاڑی رون بداغی سر تسنیم ونی تسلیم سے شرع عینن چینا دا یشرو بی المقرمون سکی بداغینا نزدیکان یقیناً مجرمان بدماشان کانو من اللذین آمنو یضحکون تید مومنانو پوری خاندل مومنانو پوری خاندل یقینو کا 109 نمبر آیات اگر سورت مومنون 109 یوصل او نهم نمبر آیات ستا خیال دیں انو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الرحیمین 110 فاتخذتموهم سخریا تاسو نیولی وغه پټو کو باندې حتا انساوکم ذکری تر دې پوری چې پاتې کده زما بندګانو معنا باندې کلک معنا کوا جوختا پاتې کو دای سمانا دای پسیم ټوکی کولی نظر نه پاتې کو دین تاسو بیا ذکر نوی چټو کې چا پورو کوي نو هغه نو وته څه پیدا والی چې ته د پنځپیر پورو ټوکی وکی نو ته هغه قرآن ته بیا کینی ان ساو کوم دای درنا پاتې کو ير دی پس ټوکو درنا پاتې کو زما ذکر زما کتاب وکنتم من تضحکون تاسو د دې پورې خندنی کولی تاسو د دې پورې خاندل ان ساو کوم باندې پیش وای دای در نه ير کو نو دین نه ير کړه خدای پس هم ټوکی کولی خنداګانی کولی چو پر خندا کئی ٹوکی کئی بیا خوغتا تکینی نا کنا ادھا اللہ دا کتاب وی زمان کتاب در نا پاتے سو حتا انساو کم ذکری نو ان اللذین آجرمو کانو من اللذین آمنو یضحکون و ایدا مرو کلب چی تیرید لدا مجرمان بہم پدیبانی یتغامزون مسترگی بیوالی قائد محترم سے وی ریزی پندی بیوالی دا بابو حورا مانا دا او یتغامزون یشیرون ایلہم بالاعین استهزاء يتغامزون واذا انقلبوا قلب جو بس کې دلخ بل آلتا او بس کې دلبا فقهین وی کون کی او بس کې دلبا په ماستای ماس ماس نن میو سردا کارو کو جمعه کې مو سردا کارو کو فقهین او متلذذین بذکرهم دا مانم شوی دی جی دا معنی کا ذکر فقهین خواند غستن کی بغیبت ددای د دې په سر باندې گیاوی خوان به غستو هاي په خبرې کولې متلذذینا بذکریم خوان د غستون کی په غیبت د حق پرستو دا باندې کلا کی کلا کی معنا غانډی کړی دي تنار شیخ صاحب راټول نه راځه بکړی دي خوان د غستون کی په ذکر او په غیبت د حق پرستو الک اثر مې بندن مناو کندن مو پر خبرې خيو کړلې نن مې په سکلیپ خکړې دي ها متلذذینا وی پسری ذا بذکرهم و اذا راهم او کله چې بوری دل دای مجرمانو دانه کا ندیب ان ها اولای لظالون یقینا دا کسان خامخا گمراهان دي او سمیدا گمراهان دي کړه زال دي لظالون او دا نور دا کوم چې عام نه تهذیب والے دي یقینو کدار جمعه دعوت چونی ونی دا خطا کاری دي مقصد خطا کړی دي او دا علم کدا خلق چته اور اسید او علم پس کې دي میراث علم پس کې دي خلق کم جاته اور سپوږ مې تا ا دې دل تک نه استه سپوږ مې څو سینزدان اور اسید مخلوق دې سینزدان او سپوږ مې مخلوق دا راشه موږ سره کې چې خالق ته دي ورسو اجلس معنا نو سلو کې دل خالق دا خو دا خالق ته رسیدو خبرې فال یوم الذین امنوا وما ارسلوا علیهم حافظین انوری گریشی دا مجرمان پا دیبانی سات ان کی حافظین چردی ساتا نہ کہیں او دارنگی حافظین دا مانا ہم دا یشهدون برشدهم او ظلالهم ابن کثیر دی نولی گلی شیدی پا دی بانی گوائی کون کی دی پا کامیابائی یا دی پا ظلالت فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اللَّهُ اِذَا قِيَامَتْ پَرَدْ مومنان با دی کافرانو بانی خاندی من زوحکنو زوحکنو مطل لکن یارا پل پوری خاندی آپ پوری بخندوش من زوحکا زوحکا کئی مکانا دا بل سڑی پلار کی چر تستاو دی دیو کی پغاڑا لارشی من حفر بیر اللی اخیه فقد وقافی چاہ کن را چا در پیش پارسائی مطل لی چاہ کن را چا در پیش چی کئی کنی اغت پکی مخی تکی آو نفل یوم الذین آمنو ان الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون فسو فسٹو بانے با ینظرون گوری با حال د کفار ہوتا حال سویب الکفار یقینن بدل ورکنش دا کافرار ہوتا ما کانو یفعلون داگی چی دی کم کول دا خپل اکلو سزا ہوتا ملاو شوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت سورت انشقاق مکی سورت نزول کی دریات یاد ہے آئیے یوسف آ تن خوب کی تفریح نکو ما حضرت اللہ تو سید اللہ تو داری زور آور دیکھا سو خوب دیوری دلیو یا تو زور دیکھا